Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 voor maar €62,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Nieuws. 11 uur. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de verdachte van de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep ook andere vrouwen heeft lastiggevallen. Het AD meldt dat de politie daar meldingen over heeft gekregen. Die vrouwen zeggen op dezelfde plek te zijn lastiggevallen als waar begin deze week de vrouw werd gevonden. Op de N237 in de buurt van Zeist is een auto ingereden op een alcoholcontrole. Dat meldt RTV Utrecht. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. Ook is er veel blikschade. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De weg is voorlopig dicht. In Iran zijn 2 Amerikaanse helikopters beschoten die op zoek waren naar de bemanning van de vliegtuigen die eerder vandaag werden neergehaald. Daarvan is 1 piloot gered. Naar de ander wordt nog gezocht. De bemanning van de helikopters is veilig, maar ze zijn wel gewond geraakt. En treinreizigers hebben last van een verzakt spoor bij het Brabantse Vught. Daardoor rijden al sinds vanmiddag geen treinen van Den Bosch naar Eindhoven of Tilburg. De verzakking komt door heiwerkzaamheden. ProRail is het spoor nu aan het herstellen en hoopt dat er vanavond later nog een paar treinen kunnen rijden. In het noorden en westen is het droog. In de rest van het land regent het. De minima liggen tussen de 5 en 11 graden. Morgen op de meeste plekken droog, behalve in het zuidoosten. Het wordt dan een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. 538 verkeer, de Flitsmeister A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens daar 8 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen en Bad Hoeverdorp 11 minuten. De weg is daar afgesloten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Koenderberg en Duitsland daar. Een vertraging van een kwartier. Ik vind het toch wel mooi dat ik vanavond Giel radiogeschiedenis meemaak. Omdat jij hebt gezegd dat je in jouw hele carrière heb je nog nooit die verkeersinformatie hebt. Ik probeer het zo professioneel mogelijk te doen, maar wat een gekut. Ja, gaat toch goed. Dan de Flitsers, de A2 richting Eindhoven bij Eindhoven 158.6. De A9 richting Amstelveen bij Schiphol 33.7. En tot slot ook een flitser op de A9 richting Amstelveen bij Schiphol 31.8. Ik denk dat als ik zeg Koen Groeneveld, dat er bij heel veel mensen niet gelijk een belletje gaat rinkelen. Ik check het even bij Ryan Marciano en Sonny James. Zeker, wij hebben heel veel van hem gedraaid, toch? Koen Groeneveld. Het is de oude Bas, zeker. Het is niet normaal. Hij staat samen met Arie van der Zwan echt het meest vaak in deze lijst. Want hij heeft de Clubheads, hij heeft Itty Bitty Bush. Hij heeft eigenlijk stiekem DJ alle platen van veel, DJ toch? Jean gemaakt, inderdaad. Het is een eindbaas. En zo dadelijk doet hij iets wat eigenlijk mensen niet vonden kunnen, maar het is fantastisch. Hij sampled Deepest Moj in No Silence. Greenfield komt eraan. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Voel jij het ook? Dat zijn de Inruil Kriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Ontdek alles voor Pasen bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. Inruil Kriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzegger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Giel Beelen. Man, wat een feest hier. Jongens, hebben we er nog zin in? Woe! Heel veel zin, Giel. Jij ook? 5, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

Met Radio 538, de House Top 1000. Het is 10 over 11 en de nacht moet nog komen. De Deep Blue Night. Dit is van Two Guys. Nou, dat is het ook toevallig. Die zitten tegenover mij. Sonny en Ryan in the house. Bam. Yes, yes, we zijn er. Hij maakt het zijn er ook gewoon, hè? Two Guys. Two Guys. Ja, ja. Two Guys, hè? Okay. Two Guys, one cup. jongens, hij was afgelopen ADE was hij in town. Ik vond het een eer ik hem een handje mogen schudden. Maar ik denk dat jullie hem vaker hebben gezien. Todd Terry. Ja, wat een legend. Ja, hè? Man van het eerste uur. Ik denk, ik heb ook een gesprekje, ook tijdens de ADE, een gesprek met hem gehad. Ging ik nog net niet op mijn knieën voor hem. Toen vertelde hij over de begintijden van House in Chicago met Frankie Knuckles en zo. Ja, en hij een kleine jongen was. Ja. En hij nog steeds fan. Hij is er nog steeds. Draait nog steeds op leuke festivals en clubs over de hele wereld. En de pionier die hij is, dat hij nog steeds zo, ook gewoon zo humble is, weet je wel. Ja. Dat hij gaat echt het praatje met je aan. En dat He is mooi. Breathing House. Ja. Ja. Dankbare gast. Hij komt eraan straks. Bounce to the Beat. Ook nog onze eigen, mag ik toch wel zeggen, Martin Garrix. Maar eerst gaan we naar een andere house legend. Alleen maar natuurlijk John Summit. Dit is toch wel echt de superster uit Amerika op dit moment. Hij draaide vorig jaar op Ibiza voor het eerst in de High. Club High, dat is denk ik een van de vetste clubs ter wereld. Was jij daarbij, Jordi? Ja, en die mensen die zijn daar echt wat gewend. Hè. De grote der aarde hebben al in de High gestaan. Die worden niet zo snel meer verrast. Ja, Sonny James. Dat is een fake kill. En John Summit begint daar met zijn set. En er gebeurt wat in die club. Mensen gaan uit hun dak op een manier waarop de organisatie het nog nooit gezien heeft. Ze stonden echt versteld met wat hij losmaakt. Over 2 weken komt hij met een nieuw album. Is hij ook bij Armin van Buuren Dance Department te gast. Maar dit is echt zo'n naam. Ja, daar gaan we zoveel van horen dit jaar. Nou, vooral zijn energie is geweldig. Mega gast, trouwgozer. En dat, ik geloof altijd als jij een reine ziel hebt, dat straalt dat door op het publiek. Super nuchtere gast ook. Ja, echt. Ja. John Summit op 888. Do you dream alone under the moon? Is it tracks alle tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 887. goed erin. Maar kom. Hij staat er gewoon in en hij gaat nog vaker langskomen. Daar kan je vanuit gaan. Martin Garrix en Asje, Asje. Jongens, jullie zitten er natuurlijk in. Sonny James, Ryan Marciano. Zeker. Hier. Ik hoor geruchten, verhalen over allemaal nieuwe futurings met Martijn. Nou, niet met ons. Niet wij. Nee. Niet wij. Nee. Dat is niet gelukt. Maar hij heeft wat, ja, hij heeft ons wat laten horen. We deden samen de F1 in Singapore. Oké. Okay. En toen belanden ze op zijn hotelkamer. Toen liet hij wat dingen horen waar hij mee bezig is. Even een name droppen. Ik bedoel, ik heb ook dingen gehoord. Ik kan ook gaan droppen, maar... Hermes House Band, volgens mij. Venga Boys ook, denk je. Nou, ik vind het heel akelig om namen te noemen. Straks lukt het niet, straks komt het niet op het album. Okay. Maar het is echt de AAA popartiesten. Als het lukt, hebben we het gewoon over Dua Lipa, Coldplay, Justin Bieber. Nou, je hoort het van Gil, Ik weet het niet. Het klinkt wel alsof hij zichzelf weer gaat overtreffen. Als het lukt, dat zeker. Ik denk dat het een big mic drop moment wordt voor Martin Garrix. En ja, ik hoop dat ik het album snel uitkomt dat we kunnen gaan genieten. Ja. Maar leuk, hè? Don't look down in ieder geval. Hij kijkt alleen maar vooruit. Zo dadelijk hoor eens Boris Duclos met Keep on Pushing. En ik push hem even door, want dit is echt een bekende sample. Dit is World Party 2 en Forget It. Keep on moving to the top. Keep on moving to the top. Gotta keep on moving.

883. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Now's the time for the S and I won't miss. And I won't miss. This is more than music, it's a trip. In case you slip, take my hand and get a grip. So this sound is being played all around. Can you relate to a groove that's underground? And it's jamming, ever slamming, to the top of the pile is where we're planning to go. So that you know what time it is, and this hip house music biz. Nevertheless, I'm at my best when I'm moving. So this sound that keeps you grooving, and it's proving that my groove is more than strong. Yo, house music all night long. House music all night long. Now Armando's in the house and here's the deal. Moving the crowd is a must, he's on the steel. Yeah, he's for real. House music is a feeling that you feel. In the disco where we go to flow and show what we can do on the dance floor with them being Armando. Brothers, this our music, but they know that we've been through this thing in the past. Reaching for the top, so we last. Like this song, cause my beats and grooves are strong. House music all night long. House music all night long. New York, Chicago, I re-landed. Why you sit back and criticize Brandon? Don't ride, open for an early demise. House is positive, you have to realize this is the sound of tomorrow. Don't be boys, knock it, they often follow. Baseline, samples that move out. Take it to a club and watch them shout out. Zijn ze hoor. De klassiekers. Je hoorde eerst Armando, de Chicago Bad Boy. House Music All Night Long op 883 uit 1990. En dit uit 92. Break of Dawn. Met die fijne sample van First Choice. Ja, dit is, en dit ken ik een beetje van de verhalen. Ik was er niet bij. Het anthem van de It. Check het even bij de boys. Sonny James, Brian Marciano. Iets te jong daarvoor. Ja, nee, precies. Ja. Nou, ik ben er één keer geweest. Dat was echt, echt? Ja. Dat kon eigenlijk echt niet. Achteraf snap ik het. Hoe oud was je toen? Nou, ik werkte dus bij de lokale omroep. En daar was de baasje daar. En die ging altijd naar de It. Ik was 16, 17. En hij zei, ga maar met me mee. Oh. Ik dacht, oké, te gek. Dan kom ik tenminste die club in. Die gast heeft daar natuurlijk lopen shine. Want die kwam een 16, 17-jarig jongetje binnen. Ja. En ik was er. Ja, het was mooi. Je hebt je laten lenen, Giel. Ja, ik vond het prima. Maar je hebt nooit een grijze oude miljardair. Ik heb niks van bedoeld. Daarna naar een tropisch eiland. Nee. Nee, maar even, Jordi. Ik weet niet of jij het verhaal kent van de It. Heb je er ooit van gehoord? Ja, ik weet dat het de meest legendarische club ter wereld is, toch? Nou, dat weet ik niet. Want dat was de Roxy. Daar ben ik ook maar één keer geweest. Die is later afgevoerd. Ook net niet gehaald. Ja. Maar de It, ja, dit was wel absoluut een fameuze tent. Manfred Langer en companen. Nou ja, de Marcello, Jean, die draaiden daar. Ja. En het verhaal ging, ik blijf het nog steeds een goed verhaal vinden, dat zij dus poppers in de rookmachine gooiden. Poppers? Ja. Maar zo? Dat zijn toch die drugs die normaal gesproken die gebruikt worden? Ga je nou net doen, Jordi Warnes, of jij... Hey, zorg even voor wat duiding, voor mensen die niet kennen. Okay, dat snap ik. Nee, maar dat zijn inderdaad die drugs, inderdaad. Ja. En jongens, ik zie hier een rookmachine in de studio. Ik weet niet. Je wil niet weten, hij kikt over een half uur. Ik ga inderdaad dat knopje even indrukken. Ja. Maar goed, over dat inkikken gesproken. We hadden natuurlijk net Guus aan in de app zitten. Daar kikte hij echt letterlijk in. Maar we hebben Nienke aan de telefoon hangen. Hey Nienke, goedenavond. Goedenavond. Iets minder rock'n'roll wel hoor, oh. Nienke. Dus. Wat ben je aan het doen, Nienke? Wij waren een spelletje Triominos aan het doen. Een trio? Nee, Triominos. Nee, jij moet ook even uitleggen wat het betekent. Sorry Nienke, ja. Wat is Triominos? Triominos is een spelletje. Het lijkt een beetje op... wat is het? Je moet een spelletje met drie hoekjes... Okay. En de stijvertjes aan elkaar verbinden. Oké. Nou, dat is heel verhelderend. Maar de grote vraag is, werkt dat lekker? Terwijl jij daar aan het spelen bent... dat wij gewoon die house classics erin pompen. Ja, eigenlijk wel. Ja, toch? Het is beter dan de Yatzee, want die maakt nog meer geluid natuurlijk. Dankjewel, fijn dat je erbij bent. En ga genieten deze hele Pasen lang. Dat zullen we doen. Oké. Fijne avond. Hoi. Just come. Cool Jack. Oftewel Vince Nardi, een Italiaanse producer. Hij deed ook Two Guys die weer draaiden. Living Joy met Dreamer die we later nog wel langs gaan komen. En dit is dus Just Come. 881. 538 House Top 1000. Ik had deze eigenlijk wel wat hoger verwacht. Ja. Twee keer Asje dit uur. We hadden Asje met Martin Garrix en nu weer een beetje met die yeah, yeah. Ja, ja. Maar vooral twee keer Koen Groeneveld. Ja, dat is niet normaal. We begonnen dit uur er al mee. Toen zei ik al, het is hofleverancier. Ik zit net even te tellen. Het is niet normaal. Met Adi van der Swan samen, dus de clubheads en Jean-Marc het over. Niet normaal, die gasten. Zij staan 17 keer in de lijst en zijn hofleverancier. Wauw. Wauw. Ja. 538. The House Top 1000. En daarvoor zat de Purple Disco Machine op 880. En Sharp opgemerkt van Jeffrey, die een appje stuurde via de Radio 538-app, dat er een sampletje in zat. Inderdaad, Fearsuling Diva, Rub It In, die komen we later zeker nog wel tegen. Dat is een legend. Want dat is echt, inderdaad. Dat, ja. Dat is top 100 materiaal, tenminste. Dat mag ik hopen. Ja, hij staat morgenavond ook nog bij Armin in de lijst. Ja? Ja, zaterdagavond. Okay, nou ja, je kan het checken alvast. Een beetje een voorproefje van de lijst op radio538.nl. We gaan even naar Rotterdam. Four Strings, Carlos, Sil Maria ga je nog langs horen komen. Maar deze Carlo heeft ook een track gemaakt in 1999 onder de naam Alina en Turn It Around. Zenuwachtig, jongens. Maar jullie hebben er aardig doorheen gesleept. Ik ben blij. Turn it around. Dat kan je met je onderbroek ook doen. Van Alena. Oké. Okay. De House Top 1000 gaat door dit hele paasweekend. Sunray en Ryan die zijn hier natuurlijk weer gewoon op de normale tijd met de normale show volgende week. Maar ik ben benieuwd, jongens. Wat is nou een track waar jullie je echt op kunnen verheugen die er nog aankomt de komende tijd? Oftewel, wat is jullie echte eigen house classic, Sunray? Het is is haast een onmogelijke vraag. En onmogelijk om dat te beantwoorden. Maar ik ben afgelopen, van 2 dagen geleden, Jelte en Frank gebeld. Toen zei ik, Masters at Work. Ja, nou, toch, Jerry, daar is je weer. Dus nu is het aan Ryan. Wat is jouw house classic? Maar dan heb je het wel over Work, toch? Ja, Work. Kenny Topeloo, Vegas en de Kraus, Master Work. Ik denk, mijn echt all-time favoriet is nog steeds Oxia met Domino. En ik hoop ook dat hij erin zit. Ja, dit is echt, maar dit is ook wel leuk hoe jullie samenkomen. En ook met al die tribal dingetjes en de muziek die jullie maken. Vet. Ja, en ik zeg wel Masterwork Work, maar ik had nog 100 andere platen kunnen noemen. Nee, maar dat is hem wel. Dat is toch? Wel een gedeelde favoriet. Ja, all-time, ja, tuurlijk. Ja, die blijft voor altijd. Ja. En Jordi? Ja, is heel cliché misschien, maar ik zit toch wel echt in die Prodigy sound of Energy 52. Ja, het is heel cliché misschien, maar het staat waarschijnlijk ook hoog in de lijst. Maar wel echt die kant op. Ik zie iemand naar je kijken, Jordi. Nou ja, het goede antwoord was natuurlijk geweest als je nu had gezegd, DJ Jurgen, Better Off Alone. Oh. Die staat te trappelen namelijk, die komt hier zo dadelijk hier. Kijk. Ja, ik kan echt zeggen, ik wist niet dat hij er überhaupt in zou staan. Ik mag hem zondagavond draaien. Het is een hele vage track die niemand kent, Edge One. Hij moet ook op begrafenis gedraaid worden, compound. Hij gaat langskomen, hij staat ja, erin. Sorry, we stelden de vraag ook helemaal niet aan jou. Nee, dat maakt niet uit. Ik vertel graag zelf. Zo dadelijk is hier de man die ervoor gezorgd heeft dat deze lijst ooit bestaan heeft eigenlijk. Dat is Koen, daar gaan we van genieten. En de Jurgen dus, DJ Jurgen, nou, die ken je zeker. Zeker weten. En ik ga de laatste minuut mijn bek houden voor de klassiekers. Team from Outrage op 877. Top 1000 gaat de hele nacht door. Dit komt er zo aan. Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Radio 538. Hè? Wat doe jij nou? Oh, hi. Nou, ik ben nog wat mensen aan het optrommelen. Optrommelen? Ja. Om voor 1 mei belastingaangifte te doen. Ah. Controleer de aangifte goed. En als je wilt dat we je een handje helpen... Heel graag. Dan kan je altijd een online checklist gebruiken. Of maak bijvoorbeeld gratis een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Nieuw op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de stay. Nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja... Het is slechts een plank, maar in jouw handen kan het alles zijn. Een half jaar Sun Brilliant Shine vaatwascapsules voor €24,99 bij Kruidvat. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf, die zon op je gezicht, naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike, pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaar staat. Bike Totaal. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan.